aking mata ay nagbago na. Ibig ba sabihin nun ay hindi na ako bulag? Tang bawat kislap ng gunita nagiging bagong alaala. I'll wait it all my life just to be with you this time. Kasi kahit tagalin na aking tanga nalulut sa sarili ko mga duha. Pero hinukan mo aking kamay. Pwede ba dito na lang tayo habang buhay? Habulin natin sabay ang araw hanggang ating matanaw. Tulo ng ating pagkain. Saan man tayo mapagpad kahit na anuman kalayo sa isa't isa. Ugaw ang dagat at langit. Nakakalula sa lalim ang iyong puso. Oh, pero nadatnan ang tunay na kahulugan ng pagbaybay ng hangin alupay patungo sa akin. Kasi kahit tagal na aking tanga nalulut sa sarili ko maluha. Pero pag mulat ko andyan ka pa. Pwede ba dito ka na lang habang sa bisig mo? Pwede bang ganito na lang tayo hanggang sa mga